إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بندر بشغل يتدى على جولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم. yewtere men ɗo hannde ko muñal nelaaɗo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e banngal caɗeele e torla ko yii e banngal laawol da'wa. eyi noddude yimɓe feewde Allah, eɗen nganndi laawol ngol koocene heen haa heewi e gasɗe, kañum e geɗe kulɓiniiɗe kanngo sallallahu alayhi wa sallam. alaa fof ko yiyaani, alaa ko wiyaaka, alaa ko waɗaaka, hol batte batte ndewi Allah gooto. sonaa ɗum makkanaaɓe fof mbiyannoo ko Muhammadul Amin, ko koolaaɗo ɓe njiiraanimo hay huunde ko boni, kono noon batte daawa o ndewi Allah gooto o, ɗum mo addi haala ka. ɓeeɗo ngoni hankadi batti fewjande muñande fof ko warngo makko. eeyi ɗum noon kala mo njiiɗaa ka e gowernama haa jooni ngannduɗaa koreeji mum calii ɗum batte ndeen huunde, anndu koto nelaaɗo sallah sallama toon fuɗɗori banndiraa e makko e suudu baaba e leñol makko e ɓadiiɓe mo. gono mo annabi jom mo soyri noon ara e koreeji makko e bisa ahul ashir ummo yi noon ara e galle makko no huccirta no yi war kas o garowo o fewjannooɓe warngo makko tan ngoni ɗo. ina haawni haa may kanko sallallahu alahi wa sallam nde heɓti doole e dow maɓɓe e huunde o wiyaani ɓe, annabijo meeɗa jaabondirde maɓɓe killim killim ngarmi ngara. ala joomiraaɗo wiima ko wasbir ala ma yaquluna, walla fasbir ala ma yaquluna, muñ ko ɓe mbiyatama ko, kadi wahjurhum hajaran jamilan, ferɓe fergo yoongo fergo yoongo, ko mbi fof haaju maɓɓe toon. wallahi ngurnam nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko darsu wonande haa jooni du'aata e muslihiina en, ko wiyetee joomiraaɗo subhanahu wa taala ko Allah foti ko ɗum tan heddoto. inna la nansuru rusulana walladina amanu, ko minen mballata nelaaɓe men ɓe fof e famɗude doole on saha e fuɗofuɗo maɓɓe, ko Allah minen mballata ɓe. kala gonɗinɗo Allah ne ko noon. hada wadu min rabbil alamin صلى الله عليه وسلم كان أصبر الناس في كل رابية كويت شجر من صبره كلت داريد النبي تاتو مقرن غالي هي ونغاندا بور ماونر انجي بانغال ديوال مكو الله اي بانغال نو هيدر نو اندر مك اي بانغال كوريج مكو سالا دمو ويد مو اي ود دمو دي حبو دمو اي فاو دمو كو ودان دوم دون فاو دي غانا موني سباب هاو يالتي ورنغو باي ورنغو واتي هنكادي جامع فوكو فير نو واردتي هكو ودي باتو ويندي وي الله غوتو jokke sunna nelaaɗo sallallahu alahi wa sallam. alaa mo tirti debbo mum, alaa mo tirti jawdi mum, alaa mo ñaayi ngesa mum, alaa mo yane galle mum hay batte ko ɗum tan. o woni sallallahu alayhi wa sallam hankadi wondi ko mo yalta wuro ngo. eɗen nganndi neɗɗo fof annabi sallam ɓuri yidde ko makka, o haali kanko hoore makko nde o yaltata nde. wannan mi mau acca dina makko mau acca ko nodda ta ko tan kan ko jabaani dubal lam majtama al mushrikuuna amr ila qatl ala qatl de kawri wonde be bar mo hangadi hangadi ko di riñoji tan gone makka jamma nyalawma hangadi kan ko no godo wuro go wino buri hidede fewde makko fo hangadi ko wete la buddo yalta godo wuro nadara fala mera ila adu wa mutarabbisa gonnam so ndari godo wuro fo yeta hen sona gagno tan na joomi joodi tan na fadi ha bon hebam koko juri tan na pawandir koyde na padi tan ha bon heba muhammadu be jalabe koyna koyde kala mo yi ko sahaman musawaban mo yi fon jetti kural mun na huccine makko wa makran kubbar na peje bonde modum won ko yeta nakara lahu man kana yulqibu bisadiq alamin yatam yennobe muhammadu gondudo kolaado hankadi kambe fu o fayibe o fayitibe hankadi won dufe makko ndiyam bondam hankadi wa taqata alayhi baladul amin wannan godo wuro godo makka fa'irne laado sallallahu alayhi wa sallam fayamma wajahu lirabbil alamin wa ijaba ma ari wannan ajiltu ilayka rabbi li tarda woppi wuro goto yinno woppi ganda ha joni ganda to woowi to andi woppi lenyol makko e koreji makko baari ko ni in hajara al insanu an awtanihi fallahu alaman ilayhi wa hajaru anani sunna do feri hucci to ndaru yito hunde anan ko fer hucci to jowirado oto yimɓe mbi to hucce ala to huccena allahi fa sirru ilallahi ndogue fewde allah anani kanko sallallahu alayhi wa sallam jowiraɗo ɓaari wuro ngo ko ni wa yaltugo hankadi is adina llahu lahu bil hijra wa sharaha llahu bika taala sadra kadi annabi sallam no wano anji yaltude makka fu hankadi allah ruttumo courage udditi ɓernde yo yaltu wuro ngo anani wa qarrat quraishun am tamnaahu min alkhuruj kadi qurashiyankoɓe kadi onon kella mon gamdotako on jiiɗa muhammadou waajo on jiiɗa yiidemo e wuuro he on jiiɗa kadi o yalta ɓe mbi kay kala jaaɗo ɓe gonda kono ñande muhammadou wino yalta ɗo ko yooɗi yiyete hankadi mi jiitan hankadi joni yo yaltu ni ala hen mi jiittan ko wiide omo leli omo maayi anani aw tara masraahu walam yakhaafu min iqaabira ko wiite lefte allah ɓe gondaka ɓe kulaano mbi ko haalte ko wona gonga anani ɓe pewji peeje bonɗe makaru wa makara llahu bihim allah gowannan fewje e dow maɓɓe kamɓen eɓe kewi damal annabi sallam commande no waɗa damal ganna annabi jo mi yantadiruna khuruja e pade o yalta ɓe mbaramo lakinnahum la yubsiruna gowannama annabijo ɓenne dow maɓɓe ɓe jiyanimo ɓe donki yiidemo salawatullahi wasalamu aleyh gonnama o yalta o naate juuli kaaƴe makka faqa yanduru ila makka wa laallahu yatadakkaru madiyati hayami gonne ndaara wuro woɗo souveniraji makko ngoɗo wuro e papparɗi ngoɗo wuro e saraji ngoɗo wuro marati asiba ɗo tigo falanno cukako makko ko ɗo waɗi ɗum wa malaiba tufulati gonnam ko ɗo ganduɗa ko wiyetega cukako makko fo ko ɗo waɗi anani o soyni hankadi wuro ngo o yaltingo hankadi waajumo o yaltago omo naate nder wimbalo kaaƴe omo yor omo yurno wuro ngo e nder gudde kaaƴe he gonnam omo soyno makka abniyatun fi furjati lwaadi kono ngoɗo wuro no welamo goɗo wuro position makko no wayni ɗeɗo kaaƴe tan gano suudu kaaba na gengini to hakkunde wuro ɗo wal kaabatu chamma o min hawliha naadi jeeya boowal no filti ɗum bangeji fof kanko sallallahu alayhi wa sallam o andi hen kadi ko goppo ngoɗo wuro nokku to yiɗi omo ndaara wuro ngo gonnam ganduɗa wiye ndarande makko omo waynodiru omo wayrodira e wuro he e kaaƴe gonɗe hen e beeli gonɗe hen e calli gonɗi hen makkatuɓe awdi yeti ha wo suhuli ha wo jibali ha haalatil jahiliya bayna haalat ko wiyte majjere yimɓe nde heedimo hakkunde makko e makka fa hamalaha fi qalbihi sabira o yalti makka de kono makka nana nder ɓernde he kono omo yiɗi makka kono annabi jiiɗi to jeyaɗo kala ko heɓno gonnam hunde makko fo ko makka dow yaltat wuro ngo haw haali ɗum e hunde ko makko wondiri allah yuqsimu billahi annahu ma zala yuhibbuha o wi ngoɗo wuro fo de anjemo yimɓeɓe anjemo yidde warde mo o wi wallahi innaki la hayru ardillahi o wi makka mi wondiri ko an ɓuuri moƴƴude leydi allah ndi foof wa ahabbu ardillahi ilayya cuude allah ɗi fof gonam nokku leydi allah ndi fof ko ɗo ɓurani kam walawla anni ukhrijtu minkima kharaj somi yaltinana ko ɗo kam mi yaltata gonam ko wiyete han kadi caɗele tan banggueji fof nelaɗo sallah sallam no wawi yidde ngoɗo wuuro omona yaha kadi aduna fof no woni contre makko anda to yahatto ko tawoyta toon hoko woni toon ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗo han kadi koye gandal jomiraɗo ko wiyete ko tawalata junubum wa ammat hutub wa damat kurubun wa zadal alam goto yimoɓe hanke omo haala caɗele nam nanguimo banggueji foof o wi gonnam junubaji kewi o wi caɗele piltima banggueji foof ko wiyete ganduɗa caɗele mawni kote musallaji kono eɓe gandi kamɓe noɓe noddirta jomiraɗo subhanahu wa taala fa malli zunubi wa malli l kurubi wa malli l hutubi wa ma qad aham o wi kala caɗele mbawɗen wondude junubaji joguiɗen e caɗele e ganduɗa ha joni e goƴaji oy ganda ko Allah goto way ittunde do hono siwa ka tu jalli wa tunji min al humum bi ajma'iha wastaqam Allahu akbar nala sallallahu alaihi wasallam in andi kango ko non tigi dum do fuko Allah hollide godo wuro yaltinimo ganda riddimo nokkuto jaya to yidi ala ko wi ala ko wadi batti dina Allah kana sallallahu alaihi wasallam asbara an-nas talqul muhayya wal khudub awabisu safi mawalid wa zaman muqaddar iskina la jarangodo wur aduna fone heedi bangen haba ma gor fone fe jamma wargo kono sa yimo tan jabar annabi jona weltina jabri Allah ko wete musibaaje dum doji bangi fone huccine ma ko ganda cegeneji jaltinaade niije ha joni cinnyaade kono kango ne laado sallallahu alaihi wasallam ande aduna fo ko guddir yes makko kono kango no way ni sa yimo tan jabar anani lamma haajara ila al madina wa firu yalti makko yi madina dam nana kam so ari madina kam to non ma samtu kon he to fo buru hulbenade takala ba alayhi al adaa min yahudu munafiqin wa mushrikin halidda jawazu fi adaihi hadda annabi tay madina to kadi anbe kadi buru haddi ko to madina to ni o tay to go yahudi yankor ni yahudi yankor ne kewno dole der madina be do fo automatiquement de ari tan ganyu kadi kambe ko be hasideji njida inde neddo ni yalta annabi jo ari wurungo fo hucce mun julbe hankan narbe diinal islam be yahudi an ko be teengi njodi da e be ganditi ko nela alme batte hasidagal e yidde kongu e gardogal be gande annabi so woni do kambe be nyifi be ndoji gonta ganda paa mabbe deji be gonta haalede do wori yahude munafiqina mushrikina en yimbe kadi bonbe gonno ton ganjgu mabbe annabi jo kadi awa binniti hayto daminano kado ko non wana farusu wa an wa wudda kambe biyobe nangi diineje mabbe fenaade diobe ballu ko wiyete wudda e suwa e jogi ko toru yeji e jogi toru jangadi do kay gaccetaaki dido be do kay gaccetaaki suwa an wa wudda wa kadu lahu li da'awatihi kayda be fewjen annabi jo peje bonde nani kayda na idda peje kulbinide ka dakhiru lahul jibalu hadda ko ina liba kaaje mawde batte peje de borande mun nani kango sallallahu alaihi wasallam kango yottaade madina e nafiqeebe yahudi yankobe mushrikina en hankade mbade organisation ngaji mbadi pelle pelle kambe fuude wasde hawrude be kawri kay habde ne laado sallallahu alaihi wasallam don al munafiquna naral munafiquna min ird ngidi foko be kucce tewal makko be jakki taw be nyuibe mo nyuibe galle makko be kale hunde fu kala ayibe e paye makko waabu wa lamma yulaqu fihi aiba ndari annabiji be kini be ndari bangeji fo be nonki be ande mo defo kasawhu min uyubihim no be bayni jaser mabbe de baybaji mabbe ganda jasdidi be jettidi don be mbiye be borna dum ne laado sallallahu alaihi wasallam anani dum woni ganda be je kam wonno wonno ha haaju mabbe ha mabbe ko fijirde e wadde bonande hankade be je be kappine laado sallallahu alaihi wasallam kappi jom suudu makko to be giwri mo kango ne laado sallallahu alaihi wasallam eden gandi ko wiyete ko bangal ha joni kambe leñol mabbe gol ko wiyete affaire debbo kay ala chaakande dum kay nyalawma hande be do arabe do kay affaire debbo ala chaakande kungul kay jom suudu kay walla dum do ganda e luga mabbe kambe e dictionnaire uji mabbe nandana hay nokku hollama lejji di fu kam buru waade hirde nala sallam sahab mako godon ton na hirano feewi wirano ko saadu annabi min buru saadu hirde anani kanko annabi burta gor Allah de fo waade yirdu so debbo ma wiyama hunde a ghayrul khalqi la ana aghyaru min sa'd wallahi aghyaru minhu ya Allah burta kan waade yirdu non dum wadde Allah jabata fijirde chakat sadiri debbo ko yabban ko de man jaha kalda e koreji mun wiade dewgal nani dum wadde kambe je foto de wurude annabi jo ha Musa ha metta be kappi ganda be kappi debbo makko mi wonmo nangida jawatan ganda kanko sallallahu alaihi wasallam مر بمحنة عظيمة النبي جان أرنا وني داعينا وني قرديدو إنا تندين يمي جيكو جمو إنا هداكو بونا سياما بونا ندنا ندر قل ما جم سودو ما غايا كاري ننجي داما اندون غان داكو محنة موتنا ونازلة شاقة هود مودة قرنا مدنية تحمل فيها شهر برهول بنا ديان فوضو كيرزو دي النبي جا كيلور جا كيلور وحيو أراني وان داهم كوهالا كوسو قوان كسو فنا بيابدون النبي جان أندي هونفو ومن جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله جاتن جمران غاندا ادانا ماكو وايو حكي ليورو عندك صلى الله عليه وسلم امنات ام يلت ام سني اناني اودو ريمر نانغي مدينه فوف حالانغو كالا سنا عائشه كاي كاري نانغي دام كذا وكذا غاندا حالاج كلبني دي تن حد له الجبال حد كو ان ليبا كاجه مولتنا دي غاندا اودو غاندا كريز odo nazila kadi wona e nelaɗo Allah tan yane makko yane Abou Bakary, wonno ko ɓi Abou Bakary Aicha radiallahu anha, kanko e ganda e gardiɗo fo ganda gonɗo ganda sera makko fo junggo makko ñaamo ganda ɓadiɗo mo no fewi. Anani ko sahibu siddiqo ali bayti suyama annabijo gonam debbo ma awa e ganda esiraɓe ma hankkadi fo kirise o heeɓi ɗumen, kono ko jomira subhanahu wa taala gonnam kanko wawi huncude caɗele ɗum waɗi goto e mabɓe no haala yu antal alimu biman kadani bi suyi no min nistafa wattaqa. O wi jomiraɗo an ɓuuri andude fewjanoɓe kam bonande ɓe, mbeɗa ñaguima ya yeftano kam ya ittanam ɗeɗo caɗele ganda fa antal qadiru alayhim wa anta, an woni kattanɗo e dow mabɓe, ko an wawi bawɗo ganda ha joni, ko an wawi rende ganda garɗo mooli ema nanguite ema. Aynelaɗo sallallahu alayhi wa sallam oɗo kirise hakke lewruna dow makko wahyu arani yaala hamma hawlal faji alsinatahum, yoɓe ndonki koko ɓe kalata ni in so wiyama dani Abou Bakary so wiyama wonde ɓiyum nanguidama e goɗɗo jum suudu annabijo so wiyama noon ala koɓe kalata han kadi ɓe ganda koɓe kalata, ɓe deƴƴitan kirise total min humumin tatawala wa hajirin lam najid fihi dilala fadal alam ala lisani siddiq Abou Bakary gonnam yii ha ɓooyi kañum hankkadi il faut daña ko haali kay nde wiyete oɗo rimiére walla oɗo crise de mawne e dow makko haali konngol ngol sa wi tan na yurmini hamani. Kanko Abou Bakary gonnamo wi ɗum nde no hawni, o wi wallahi ma rumina biha fi ljahiliya fanarda biha fi lislam, kamɓe galleji mabɓe wona ɗum ɓe gandira, to fijirde woni kay to bonande woni to jina woni ina anda. O wi wallahi ɗum ɗo hay jahiliya min meeɗa wiyede ni, ɗum ɗon heɓa kay amen hay goto nanguidama e kaari de tawama e suudumani, ɗum noon kay meeɗa wadde nder galleji mabɓe. Marumina biha fi ljahiliya, o wi amin jaɓa ɗum caggal nde l'islam ari. Anani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kanko ɗo ko wiyete Musalla hankkadi nanguimo bangueji foof, hayso annabi so hunde heeɓi mo, so wi kadi goɗɗo kadi na jogui hen caɗele nde o wi hankkadi kanko nelaɗo sa sallam Abou Bakary haali kaɗo haala gon noon ɓeydi yurmade ɗum, wonno annabijo ko jomira ni sifirimo nde azizun alayhi ma anittum, kala ko ina metta julɓe yiiɗama saka noon esiko frére makko bandiko Abou Bakary arde makko no feri no woppi leyɗele mum jawɗele mum makka ina rewe makko ɗum ɗo ɓe tawi madina ɗo. Harisun aleykum bil muminina raufur rahim, gonnamo annabijo hankkadi moƴƴata madane ko haali ɗum won ñeɗo gabbe min barde gonnamo haali kaɗo haalama e garu hen. Oɗo crise oɗo rimere happugol yumen Aicha, ɗum noon no wawi tampinde nelaɗo Allah en tampine Abou Bakary yaga e sahabaɓe gon noon mbawi tampude hen julɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hankkadi wawa deƴƴirde ni, won noon ko alano ko haali hoko haalata hunde nde waɗi kanko koɓe rimere tan sirki laamo o anda no woodi o anda woodani, wonno ko jomiraɗo wiima ko law kuntu alamul ghaibe, wini wi anda ko wirni an Muhammadou. Anani hakke lewru nde wahyu ari nde annabijo andi nde ko Aicha koko happanatana. Anani ñande mum annabijo dare dow min mbaɗa he gonnamo o haali kaɗo haala, wi man yaduruni min rajulin balagani adahu fi ahli wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira walaqad dhakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khaira. Allahu akbar, yatan kaɗo haala ndaɓɓa dartika jurminika. Annabio sallallahu alayhi wa sallam wi onon kam hol kajanto ɗum hol kartotoɗo oɗo gorko mo ganduɗa toñangue mum naati ha e nder gallam ha happi dabba, gorko oɓe gandi on gorko noon o woni ganduɗa baɗɗo ha joni ganduɗa fedde mum fedde nde ala fo ko waɗi hen sowona sa haɓade diine Allah e haɓade noddoɓe fewde Allah, annabijo woni hoore mo haɓoto, ɗum woni ganduɗa Abdoulaye ibnu Ubay. O wi man yaduruni, hol fo kajantoɗum hol kartantoɗo kam oɗo gorko o ganduɗa rewi happude kam e toñje kam guila gaare miɗo nan wiya kam hunde fo mi meeɗa wiide mo hunde, o meeɗa nadde kalmi inde makko ne. Anani ala noon ko gandumi e gallam hen sona jaam, joom suudanmo happi o mi andirani mo nden hunde mi tindiranimo fijirde, kadi gorko mo happide on kadi ko gorko moƴƴo on kadi andiraka fijirde on kadi andiraka yaadena diwotataji no waɗe to paale to paalega ina ridde e cuuɗi no fiyega on kadi andiraka nden hunde. Gonno annabijo haali kaɗo haala sahaba makko ho biteɗo Saad ibn Muaz radiallahu anhu idi haftade, ɓeɗo no mbayi anji yiide annabijo no suni ni kanko Saado oɗo gonnam ko wiyete ko ganda ko goto e ganda e yontaɓe madina e jamare e madina yanata yulata hulata hay batte. Anani o wi ana adaruka in kana min al awsi darabna unuqa, o wi annabijo min de mbeɗo hartonoma o gorko sinno tan koye leñulama he o jeeya, o wi on kay mi ittan dande makko tan. Tawi noon koye hasaji naaɓe kamɓe ɗiɗo leƴƴinoɓe meeɗa hawrude, o wi hayso koye hasaji naaɓe o jeeya sa rukki amen ordu joni joni hoore makko sertane dande makko amartana fa faalna. فأخذت الحمية كم بنون كم خزرج أو ما دا هورد أو غور غور جاد ها جون غندو دا أو خزرج نابي أولن بيت سعد بن أبو سعد بن عبادة كبيت حمية نانجي مجيمول نانجي ويوال باتني ويتو هاي لين يوم ما بوي كذبت أفيني تايو كو جاد لين يوم أنا وار لا تقتل كم بكو بحب أنو بيتان تم تنو نو غول ما بيتو ما دينو دا هاي سجرت ما بكابي بكمان سجاي ما بكابي بكاب أنا ني duma do kango saado ko wiyete ha joni ko sahabi en gido mo gomdin l'islam ko goto neddo modo der madina ne kay kono ko wiyeto jingul modjan go nam jingul nangi mu hamiya anani lenyam lenyama ko nangi mu yaade makko ko nam wi la taqdiru ala zalik o ya wawa ko kala ko warde kay jiado lenyul amen he goto goddo hafti dari jabi tadu usaid ibn khudair o wi ana do ay hadde mo o wi kazabta on hafti dari furi mo wi ala amrulllah la naqtulanna tay koy liñul mo ne o jami mbaram anani innaka munafiq anka nafiqi ada jingana nafiqi ta'azzama al-mawqif annabi jukay wana dum hadirno sahaba mako nanan duk be ndari ma hankali misida wonti cowo wara qasa shaydan shaydan ham hafti dari woni am ko ne shaydan welti ma o do dumuna on sanga hankali wute kiris beedi wata mala ibn ubay faran o do mawdo nafiqi be ko dum tan no yinno ala fono wadan yodin din julbe be o ronki gonnam kono nyelmu no hebi ko muyango makko sahaba be dari manan jeddundira awonan dugdo goro fo wiya feni a feni hangari sa'atil ahwal ko wiyete kanko du yeta ta on hankadi jibi ha foni waqtallar wa naqsatil af'al unida anani kanko sallallahu alayhi wa sallam gonnam wi goro fo hankadi go yeta tension monti bangeje fof aw se khazrajna be non hankadi goro fo hankadi bama defense goddo jebbe jibi tan ha jibi ko manga guru goddo dari wona bama defense ganda mawno nafi e won Abdullah ibn Ubay surtout kanko do saadi kanko fuddi kan haala ko no mo yejjiti hore makko ni on sa wi den bama defense nafi e kay kon dew haale ko haala sahaba be tawama der madina ben kanyum en tikki ganda mettini bama defense Allah bama defense nela do Allah anani kango saadu gonno mo kalbu ho damiru wa yabqa rasul sallam annabi yuke yankadi woni ngoja makko yo beedo be kawriti ash-shamikhul annabi sallu woni wadani paniki ko non halde mabbe tan mo nyifa fitino on gacci reni yu'iduhum ila as-sawab wal hikma hankadi gonno annabi jo ndari beedo sahaba be fodo ndirobe do be goddo fo nganda buri horsinde mo buri yidde mo buri horsinde be buri yidde ko be ngona fodo ndirde do anani do kay accitaake na ndedo wuddere kay accitaake ne lawtonde seko yaaji ala annabi sallallahu alaihi wasallam salinen hunde o dari o mo halana be mo halana be annabi ju dokkaado hikma dokkaado halano hadirte ko namtana be de ko wiete ko tan fa ya sihr fir'aun ma za taqulu in jaa musa wa alqa al'asa wile be fir'auna ngaddi cadeela ha heewi ngaddi buggi mabbe baaji leedi mabbe kusu kaataaji mabbe kurtu kaataaji mabbe fof de musa widuno sawru nutan gasi fo nyifi deji doji ganda nani du wari kanko ne laa sallallahu alaihi wasallam o kalminde do hunde haadi ko to jama do halaka yaltani bowal sallallahu alaihi wasallam gonam dum do fo aisha kanyum kam yejjitam kappado pinani matani wiyani wadani tan happida e gorko janani yange tan kam daw dabbu julu dum o jomiraade yermuna al musanadil ghafilat happo be rewbe julbe gonam tinani matani ko badani ko allah wi ko huda lu'inu fid dunyawal yaran kappane do tan ko wiyani wadani tan tarkatu malda ga tan takondira hankada da dudda tan da dadda tan hankadi hindu yahur hankadi ni tan kango aisha radiyallahu anha kango no mona leli ko wiyete halkare on dara halkade metti e aisha ga enaji yimbe nan kabato e der jamaaje nan ko do ndira ga halaji bangeji bo kango wiyete doyngol ko o medani ni la yarqa la hadam gite den tajani gondi di ka ko nan tan wanjo wala taftahilu bi nawmin ko wiyete doyngol ala ghusasun takad fiqu minha nafsuha ndaw metti go nam ndaw kiriso miji makado haale nde do hunde wonde nangi wuro madina fo ala yewtere hande sona aisha nangi dama e kari a kado haala metti ko hiddi tan ko maaya kay wa yakadu yakhruju qalbuha min sadriha sayatan go nam bernde yaltay becce kango sallallahu alaihi wasallam hankadi hiddi ummi sundira ha jone sahaba e makko badibe o mo halde bandira e makko en ali en hankadi goor fof o mo halde mabbe go nam ni haw yotti aisha o wi aisha ni tay ko gonga ko wiya wadi ko imsino sa imsinima tuubi e tan jomiraado yaafuma ay aisha radiyallahu anha do fo buri sunade ndaka yimbe fo ko jabi hala ko wiya ko nani kango o do aisha radiyallahu anha nyalmuno hali wa fajara min sadriha kal burkan donka yo jabi ma jabu wol ganda tingol dum woni wi qawlu nabiyillah yaqub o yejjita hay inde yaquba kirizono e mawnude makko anani o wi wallahi la ajidu li wa lakum masalan illa qawla abi yusuf o wi mi ala ko kalnammi on mi andide ko non foko natbe erreur he ko gong inde ko wiya ko kono wallahi mimmi ala halaka beda halana mon non sona kongul baban yusuf o baban yusuf yejjiti yaquba no wiyete on kam andindi wiya yusuf warama de kirizono e mawnude mun wi fa sabrun jamilun wallahu al musta'anu ala ma tasifu eske jiabe Allah gorandam kanyum en gorandam doganta tan ko jomirado o wi mi halanta mon sona ko baban yusuf wi non de wiya yusuf ganda boy nyamidum wala foru nyamidum o wi fa sabrun jamil munyal jongal ko be jidi fo yobe kalta o wi ko Allah ballinimi ko halata do wallahu al musta'anu ala ma tasifu ni foto yimmen Aisha dum do woni ko haali ko ƴetti wudere makko tuɗɗi o runkitiɓe hay goto haaldani goɗɗo wallahu ya'lamu annaha Allah ɓuuri andude ko laaɓɗo ko kappaɗo ko pawaɗo nde lootowo ittata fenoɓe nani o gashi annabiyu sallah sallam ma gashi annabijo hankkadi kay ewa kañum dartima e kabaruji hankkadi heddi tan hankkadi kay sona so wahyu ari i annabijo tinani matani hankkata woni hakke lewru oɗo kirise fo mo yahoma ngara ndawa mette ndaw sunare anani ko heɓannomo ko tan heɓimo ɗum woni ganduɗa kiriso wahyuno ara e makko anani ko ayeji qur'ana mo nazalat ayatu baraati siddiq wiyete ayeji ngari ina laɓɓina yummen aicha ina jangge e nder qur'ana nde ɗo simore suratu nur ayeji ngari toon inna alladina jaa bil ifi usbatu minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum allahu akbar allah yi wallahi ɗeɗo kappoji ɗeɗo penoji ko fayete dow mum ko woɗo sikke ko worodde wonande mon de ko moƴƴere mere ya ko jomiraɗo andi Allah ɓuuri andude ko moƴƴi ko cikkoton ɗo happede walla wiyede fawede seefitede jaleede jalkitede ƴattede woto cikke ɗum no boni de Allah yiballo wa khayrullakum li kulli mri'in minhum maktasaba min al ismi boni kay ko ƴettuɗo ñalluɗo ganduɗa hebbinde papiyeji mun ko wiyete goofi ko aɗa haala ka anda aɗa weltani ganduɗa fenade aɗa yaaha aɗa sankita bonande hankkadi oɗo zamanu hande mo kawruɗen anani sankidde bonande hankkadi weeɓi ko wiyete wasail heɓama bangueji foof anani kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ɗe aji telle nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonnam ɗeɗo aji nde tellinde galle annabijo welti ko wiyete weltare arte galle annabijo in sharahati sudur becce mabɓe gonnam ɓerɗe mabɓe ɓuuɓi ɓerdam ɓuuɓi ko noon tigui wiyete wamtala'at bil huburi wa tabaddalat issururu bissurur caɗele gonnon ɗon hanke hiccanki e kris gonnon ɗon hanke hiccanki fof iwi ha gasi jomiraɗo hirsini ɓeɗo fenoɓe al affakuna ɓeɗo gonnan fenoɓe fefintoɓe penale tan tarkaga malnaga tan pawa dow neɗɗo woto wa'ada bi adami surur jomiraɗo woto woɗɗida bi adami surur kadi jomiraɗo wi kala ndeɗo fenade toɗi iwriɗo e pewjuɗo ndeɗo fenade jaltinɗo nde o a Allah fodani oɗo podo fodore hulɓinide de Allah wi wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adabun adim oɗo kabaru to iwiɗo to fuɗɗoriɗo e to fefindaɗo Allah yi baɗɗo nden hunde ko lebte mawɗe dooki ɗum ande wonko hayti dadde wa kharaja rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam annabijo gonnam yalte dental he wonde ayeji qur'ana ngari ɗe gaddi ñawoje ne kay kiɓi oɗo kirisme ɓe gonduno e ɗiɗo kabaruji fo no wayno haala mun ari ha gasi laaɓi nawi sar anani aya suratu nur la yazul mafadu anna aicha leɗɗayeji ɗe holli tan wonde aicha saɗa ƴeewa tan laaɓɗo e aduna he mo yiiɗa fijirde meeɗa fijje haaji mum ala hen ko ramsu tuhri saɗa ƴeewa tan kay ko wiyete ramsu tuhri aɗa ƴeewa jalogal laaɓde waɗɗon aicha wolle iffata e rentade woman kadafa ha badu kala kay nanɗo ɗeɗo ayeji qur'ana caggal mum mbiɗa aicha ko wiya ko anda yeddi Allah woni kefero yaltidini l'islam ha laaɓi nani allah yaidukum llahu an taudu li mithlihi abadan in kuntum tawi kon gonɗin wi allah caggal kaɗo haala kay gasi hankkadi nani jomiraɗo wi ko fenade wona gonga aicha ko attayibatu litayibina wa tayibuna litayibat anani wa kafara wa qad ta'adda wa sadana wastara wa khada fi bad kala kaltuɗo ndeɗo hunde ndeɗo fenade deftude hen andu fefindima jomiraɗo wi ulaka mubarra'un aicha yo mo happida wo allah mbiya ko laaɓɓe na mbi car law mahfiratun ndaw yaafuye allah ndaw jobdi batte koɓe kappaɓe mbiya ko anani kanko sallllahu alayhi wa sallam ko hono ndani ko namniide ɗum ɗo fof annabi sa sallam ɗiɗo kirisaji fof are makko yinde ɗo hunde foof ko nam kono kanko sallllahu alayhi wa sallam muñal makko gasani hay ñalama goto yaatirani caggal sallllahu alayhi wa sallam adamul khalqi sabran ko honnone tala ko wiyte tan ko wiyte ko wiyte khudub annabi sa sallam o haali noon o gayni haala ka ha gasi o wi hay goto ganda ay der aduna he o wi ko badami ko hay goto wada ka hono kango sallallahu alayhi wa sallam o wi no tonirani e no hulbinurandani e no tuirani e ko wada ko o wi hay goto wada ka den hono hono ko wada ko skena lado sallallahu alayhi wa sallam aw ko dum do woni ha joni ko wiete darsuji e munyal ko jiwite ngurnam ne lado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anani lejon golla ko non wiya wiya ko yam mun yam yaw ganda etade nelaado sallallahu alaihi wasallam eno wadanno ni hayse em baawa waadi non kam ye ngeto enen ne munya eden nyaagi Allah yo Allah nawna men fi akuji min aduna ila akhara wallahu almusta'an ala ma tasifun e ko non dani dum do ne ngurnam nelaado sallallahu alaihi wasallam to madina to sikkano ko so wi makka wa ari madina gel defo newato kono ala jarabu yaaji tan nala sa sallam o wi ko non neddo hasu wi neddo no wade ganda jarabi hakke dine mun du wadi seraani go nam annabi jo ha rutte je mun nyen fo ko kirzaaje cedele jarabu yaaji anani dedo ay non de ngay ne nafige be kam birtima ay aybaaji mabbe jalti kango sallallahu alaihi wasallam ina jia ko yi e der madina dum won gol wala cewde de fo ko to madina to tayum anani kango sallallahu alaihi wasallam wa kal jabalil asham wa no hayr ganda darinde nyibinde ni yarbata dillata anani yeso mushrikina en munafiqina en halde gonga Allah ko halis yi neddo so weli neddo fo nanan dum anani dum adani annabi bi batte halde gonga e batte dawo dum adani yeso go barminede sujja wajhuhu wajurihat shafatu gonan de do gol wala annabi bi gaani hen jiji makko yuppa hen toni makko di fo gaani barmi hen o yani fi hufra waqa fi hufra usibat rukbatu ngado de do hayre den gande wala kango sallallahu alaihi wasallam ngaskana atano ton lekkon may kon chamalle na pala hen les on hubba yite won ton anani kango annabi jo jani hen biete ra joni awa ganda abu amir fasik o do ganda fiju non dem fere bonde anani kamen biyanno mo abu amir ganda arrahib annabi abu amir fasik den inde hanka di ganda woni ganda de woni heddino kusrat rubaiyat annabi nyire makko hela e den wolde ko wiyete kaski mo borin do laamuji di ganda cholle ndo do gite makko he nyamam buuji wa dakhalat halqatan min hilq ilmi zfar fi wajnata nyamam bu makko he gonam laamuji di naati hen jamde de cholli hen wa salat damu ala waji annabi sallama yi jam yuppe yeso makko he fa jala gonam bi sabab hibi kan sallallahu sallama isbitu bi yadum itta ganda jungo makko mo wotira mo ittira mo mumtira ji jam na yo nyada walde uhde annabi yuno way tampude e nder do haade hankadi ko ganda Allah dandi be sona dum heferebe taw peje ni kala no mo heddoro hen sahabaabe go nam gittam do badam do gittam do badam do non non habi kebi to nokko hankadi woni hen kango sallallahu alaihi wasallam caggal de o yenende ka do gas be jaltini mo hen koppi dinam burti koyle de nam barmi kango sallallahu alaihi wasallam kono hatta de ne waktu yonno wiobe ndaro be juula kango janum no ronki julnirde be darna kay o joodi o julnibe o yusalli yawma idin jalisa nde o gani julde nde kado rukki be don kan leson dani ko wajibi kango sallallahu alaihi wasallam o yahki nabiyya min al anbiya yo halu yu gote annabaabe hondum do hebi no den hunde admahu qawmu yibe be pi mo hanjaltine makko jukke makko jijam o yamsahu dama an waji go namo on innabi allah ina momta jijam dam e yeso mun o mo wi allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamuna jamam ya hukure jam be gonditam ko be ganda ko mbiyata kam ko e ko mbalata kam ko e ko be ngaybinta kam no ko be jiyen kam bonande ko be ganda tan anani kango sallallahu alaihi wa sallam ko nam ko ni de o munyino feewi kango sallallahu alaihi wa sallam o munyo jabri allah nyan mun ko hi mo walde uhudi ko kango fiyama haw barmi haw juldi jonde in sahaba e makko maabe be ina jiyen mo burdi bado lirde fo biite do hamza hamza ha su ko ganda ko ba makko ko kambe ji on so wodi joganade mo hitande walla duubi didi neddo fo hamza buri andude nala sallallahu alaihi wasallam kambe mbaddi cukaw kambe gannondiri no feewi dum wonde wonaade dinde islam wiite ko asadullahi wa asadu rasuli kango way kono barudi ni neddo kam o jabata neddo kam baddo annabi saka jofo dum fedidil ma o helantal anani wa sawku yaminhi may yadilu uluf nala sallallahu alaihi wasallam go nam son yanno odo sagato odo gorko sera makko ko bandirado ko gido anani mo ganda ko jambaro sayyid hamza gor fondategu ujunnaaji yim hamza sayina daredo sappo ni ganda ina buru ujunere sagat nani kanko odo gan kadu yaatirani taggal jingande nela sal jingande diine allah nani tay babiraabe heddi be jabaani diine kanko naati hen ha dande kanko ganda abbas en kambe hayso on naati ko sakir hamza kam ko ne wuli ne wi tawnde ko ne naati hen wonki mun fittan mun ko hen heddi nani nyana walde uhudi dole kan ko annabi jo alayhi salatu wassalam dew ari hankadi hefreebe kunci hankadi be jime maybe warar ko be jime warana ko be barana ko nyande mun annabi jo gite makko ngaddi gon sahaba be do fo maydo ko batte hajjen omde defense dine allah bamde defense makko mbi annabi jo gite makko de ganda ngaddi gondi warnde fo leppi waazu mahzunu ndaw chadale ndaw mette ndaw sunare anani وجد عمه حمزة حمزة قال نم نكون دون دير والده نكون في وادي قنا وادي قنا من تيجي بيت النبي صلى الله عليه وسلم دون بيت حمزة نللي تاو مشركون أن كان كان بري حمزة يكون من غسر أني منون أناني خم بيرو جدعوا أنفو بمرمتي هنا رنب إن جبت أنا غس وبقر وبدنا بسيكير دون أناني هي نرمك من جا على فورم بوني جك من بدن ده النبي جندار إن دير هون فلم يكن منظر أو جعل قلبه من annabi ju ko ganda are aduna ko meeda yidi hunde musi metti berna makko ha fotee de do hunde kanko jimde hamza ina silkitira ndani na wardanani don kada annabi ju woy don no fe sahaba be kadi ngoy baka wa abka man hawla wa qala law altaj lawla an tajri nafs safiya fi nafsiha wisin fo wanano batte safiya gorgul makko na ton no ya safiya yuman ganda abdullah ibn yuman zubair anani oy kanko acciranno ko heddi on ko heddi do ko kay uy ala ko ubbi dum do ni mi accandan ko heddi ko ndiwri nyaama mo kay wala ganda barako no cangamo ummitine der nanya yamul qiyama anani oy konno so wada no safiyana ton ngal safiyana ganda ko banum debbo hamza oy jonno hankare bi ja hamza lan usaba mislihi abadan annabi jo hadi ko oy ko metti wonta hebde mo ha fota e der do hunde ko metti meeda wonta fod hebde mo ha fota e den non de wo ويما وقفت موقفا اغيظ الي من هذا ميدا دراد درن ميتوند ميدا وند موقف كامل ها فوتند دو هوند واصابه من قتل حمزه ما لو اصاب الشم كنا صحاري امي هبدن لاس كو هبي مونيا دمون كو اسكو كاجي مودو ونود غونتا دكو شانل ثم دفن في نام راس ابا كو نام نانغي حمزه كو هدي مكو كو ودا ندير فروكيل اناني غاندا كو حسنرا كو يوتاكي باندو فوف وذرفت عيون أصحاب سهابا بغنم جيت نقد قند بچنين بجير النبي صلى الله عليه وسلم ومر النبي عليه الصلاة والسلام نبن قمي هنقد والد أود بقوارين در مدينة من غير لياغ البني عبد الأشحلين فسمع بكاء النساء قنم بأن ونجم بمب ورنوب بأن در والده سهابي ينقو بجاب يا مدينة إلين البني عبد الأشحلين النبي جنان رواب أنم قويتون ناني فذرفت عيناه جيت دكاد نقد قند كاد ويقولنا محالي هالا جرمني فقد kango lakinna hamza la bawaki ala kado hala firtere wonde hamza kanyum mayeftu maranka gal o yi hamza kay ala wayobe dode nani gote sahaba bi harti ton rebe legal be ngarbe ngoy annabi jona dum faniti men hala kan yurmini tan abratun harra wa qalbun wajifun wa lahibun wa mararatu jisam ni on sallallahu alayhi wa sallam yatawala alayhi alibtilaat khuwata jarabu yajnan tan fawndir wal mawaji' wal masabi agar kulbini de tan hankadi bettoji nyande foftan kono dum do fo lata ziduhu illa sabran wa sabatan ala ko beedi musana sabirare e tabidde mu'tasiman billahi jalla wa ala enangita de jomirar subhanahu wa ta'ala tuddo todo eden biya hajun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyina min amrina rashada ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمن الدنيا والآخرة رحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمنا رحمة تغني بها رحمة من سواك لا إله إلا الله الكريم الحكيم سبحانه وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين